εμείς κάθε μέρα καθαρίζουμε. Εμείς κάθε μέρα καθαρίζουμε. Εμείς κάθε μέρα καθαρίζουμε. Σε τρεις κινήσεις. Σεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Βεβαίως είναι η Παπακώστα, υπουργός στην προστασία του πολίτη. Και η απάντησή της ότι εμείς κάθε μέρα καθαρίζουμε είναι στην ερώτηση τι έγινε στα Εξάρχεια χτες. Και λέει ότι κάθε μέρα καθαρίζουν, αν εννοεί σαν αυτό που έγινε χθες που πιάσανε κάτι γυναικόπαιδα, τι κάτι, 90 τόσα γυναικόπαιδα πρόσφυγες μετανάστες, ναι, με αυτόν τον τρόπο είναι με ένα καθάρισμα, μπορούμε να το πούμε και έτσι. Πάντως κάθε μέρα γίνονται αυτά, δεν τα βλέπουμε από τα κανάλια όπως τα είδαμε χθες. Όμως η κυρία Παπακώστα, για να οικειοποιηθεί όλο αυτό και να παίξει με τους δεξιούς ψηφοφόρους, γιατί είναι στην Καραμαλική Σχολή, αν και είναι στην Προοδευτική Συμμαχία και αυτή, όπως και πάρα πολλοί άλλοι. Όσοι περνάνε απ' έξω από κυβερνητικά κτίρια και βλέπουν άδεια καρέκλα, το οικειοποιείται και το πουλάει ως τέτοιο για να πιάσει στους ψηφοφόρους της. Και όχι μόνο αυτό, πουλάει και το άλλο, ότι έχει ζωρίσει πάρα πολύ το Ρουβίκονα. Στην αστυνομία θέλουν να πλήξουν την Παπακώστα που έχετε είναι πρόεδρος ενός νέου κόμματος. Νομίζω ναι, γιατί δεν είναι ανεξέλεγκτη πια και πληρώνουν λογαριασμό. Ακούω εκεί στα social media που λένε πω η Παπακώστα λέει τους στέλνει το λογαριασμό. Είναι αλήθεια όμως ότι τον πληρώνουν, γιατί το επιβεβαιώνουν οι ίδιοι. Πώς το επιβεβαιώνουν οι ίδιοι? Λοιπόν, φαίνεται στα εκεί που κατοικοεδρεύουν στην έδρα τους, ότι στα πάρτι που κάνουν τα δικά τους τα εσωτερικά, λένε για να πληρώσουμε το λογαριασμό. Και λένε κάθε φορά πόσο έχει αυξηθεί ο λογαριασμός, πόσο είναι κλπ. Είναι στα καθήκοντά του. Είναι στα καθήκοντα η μίζα. Ναι. Είναι στα καθήκοντα η μίζα. Ναι. Εδώ άλλο ήθελε να πει ο κύριος Αθανασίου, έχει γίνει γνωστό από χθες, αλλά είναι τόσο ωραίο αυτό που είπε, ότι είναι στα καθήκοντα του υπουργού η μίζα. Έτσι βγήκε σε αλληλεπίδραση με την ερώτηση του δημοσιογράφου της ΕΡΤ και έχουμε αυτό το πολύ ωραίο, το οποίο είναι μεν αληθινό, αλλά αυτό δεν ήθελε να πει ο ίδιος ο Αθανασίου. Ήθελε να πει κάτι άλλο που παραπέμπει σε παραγράφη, αλλά δεν θα πούμε κι εμείς αυτό. Νομίζω ελάχιστοι Έλληνες έχουν καταλάβει τι ακριβώς γίνεται με όλο αυτό το θέμα. Οι περισσότεροι στέκονται ότι οι υπουργοί παίρνουν μίζες και ο Αθανασίου είπε ότι είναι στα καθήκοντα του υπουργού να πάρει μίζα. Δεν θα το χαλάσουμε εμείς, που θα ήμασταν και οι πρώτοι που μπορεί να το φτιάχναμε κιόλας. Οπότε ας το χαλάσουν αυτοί που πρέπει να το χαλάσουν. Πήγε ο Κυριάκος. Γενικώς ο Κυριάκος εμφανίζεται παντού τις τελευταίες μέρες. Κάνει μια περιοδία πολύ έντονη. Μπορεί να κυκλοφορείτε οπουδήποτε και να δείτε μπροστά σας τον Κυριάκο Μητσοτάκη. Αυτό είναι ένα θέμα. Και όσο έρχονται οι εκλογές θα τον βλέπουμε περισσότερο. Πήγε λοιπόν στην Άξο και εκεί οι χιουμορίστες Ναξιώτες του Εψαλάν τραγούδησαν Μαντινάδα. Να βοηθήσει ο Θεός να μας διακυβερνήσεις. Γιατί νομίζω εποχή. Ο Κυριάκο, πώς θα αφήσει. Είναι αυτό που λέμε, από μικρό και από τρελό μαθαίνεις την αλήθεια, έτσι δεν είναι? Τι είναι αυτό ο παπαγάλος αυτός? Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο, θα το πει όχι? Ε? Θα διαλυθούμε, παπάρια! Ο και να έχεις την υγειά σου που θα γεννείς πρωθυπουργός να μοιάζεις τον παπά σου. Μαλακίες. Εδώ είναι η δεύτερη μαντινάδα που του είπανε και το σχόλιο του μπαμπά από τον άλλο κόσμο. Δύο μαντινάδες του είπανε στην Άξο που είχε πάει περιοδία. Ο Βασίλης Λεβέντης, τι πρωτότυπο, και σήμερα είπε για τα F-35. Εγώ θεωρώ ότι αυτή τη στιγμή κίνδυνος από την πλευρά της Τουρκίας δεν βλέπω να υπάρχει, ωστόσο είμαι υπέρ του να πάρουμε κάποια F-35 και κάποιες φρεγάτες. Σε αυτό δηλαδή πέρα. Αυτό πρέπει, γιατί έχουμε και 8 χρόνια να πάρουμε κάτι. Κύριε Γιώργο. Γιατί έχουμε και 8 χρόνια να πάρουμε κάτι. Είναι πάρα πολλά τα 8 χρόνια. Δεν έχουμε πάρει κάτι όλα αυτά τα 8 χρόνια και πώς πορεύονται και πώς ζουν οι μεγάλες εταιρείες και οι μιζαδόροι, χωρίς να έχει πάρει κάτι η Ελλάδα. 8 χρόνια θα πάρουμε κάτι από ό,τι φαίνεται, και μετά όμως θα περάσουν άλλα 8 χρόνια και θα πρέπει να πάρουμε πάλι κάτι, γιατί θα έχουν περάσει 8 χρόνια χωρίς να έχουμε πάρει κάτι. Και θα γίνεται αυτό συνεχώς σε μια χυμαζόμενη οικονομία και ένα λαό που πείθεται ότι πρέπει κάτι να πάρει, γιατί παίρνει και ο απέναντι. Και όπως γίνεται συνήθως, οι νταβατζίδες περνάνε πολύ καλά, αλλά όχι οι λαοί που τα αγοράζουν όλα αυτά. Παρ' όλα αυτά, ο Βασίλης Λεβέντης είναι συνεπής, επιμένει, πρέπει να πάρουμε τα F-35. Ο Ευκλήτης Ακαλώτος τώρα από την άλλη πλευρά, από την αριστερή πλευρά, είναι μαρξιστής όπως δηλώνει και ο ίδιος. Εφαρμόζει άλλα, αλλά δεν έχει σημασία. Σημασία έχει τι έχει ο καθένας στο κεφάλι του. Αυτό είναι το γοητευτικό σε αυτήν τη ζωή και τι γνώμη και ιδέα έχει για τον εαυτό του. Και αν τολμάει να το λέει αυτό. Ο Τσακαλώτος τα έχει όλα αυτά. Ο Τσακαλώτος λοιπόν μίλησε για την εργατική τάξη και έδωσε παραδείγματα. Πρέπει πάντα να ξέρει η εργατική τάξη, αλλά τι θα κάνεις προς τα μπροστά. Δηλαδή δεν ψηφίσει ο κόσμος μόνο άμα είμαστε λίγο καλύτεροι από τους άλλους. Και το δικό μας το βασικό επιχείρημα είναι ότι οι Κινέζοι και οι Κορεάτες σου δίνει προπτική. Ωρα τι έχει να γίνει! Μάνα μου. Είναι στα καθήκοντά του. Είναι στα καθήκοντα η Μίζα. Ναι. Τι ωραία που ακούγεται αυτό. Ο Τσακαλώτος πριν είπε κάτι ακατάληπτο, αλλά δεν έχει σημασία. Πρώτη φορά είναι που λέει κάτι ακατάληπτο. Ότι τα άλλα που έχουν αρχή, μέση και τέλος που λέει ο Τσακαλώτος είναι καλά, κυρίως αν τα εφαρμόζει στην οικονομία και στις ζωές και στα κεφάλια όλων μας. Όχι, οπότε ας ακούμε τα κατάληπτα αυτά με τους Κορεάτες, Κινέζους, εργατική τάξη και όλα τα υπόλοιπα. Βγαίνει ο Παπαγγελόπουλος πέρυσι και λέει ότι είναι ο Βάρτης, το μεγαλύτερο, σύμφωνα πάντα όπως είπε ο Παπαγγελόπουλος τότε, εξερχόμενος του Μαξίμου, με την εμπειρία του ως εισαγγελέας. Έτσι έκανε τη δήλωση και είπε ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο αποσυστάσεως ελληνικού κράτους, όχι της μεταπολίτευσης, όχι των τελευταίων ετών, αποσυστάσεως του ελληνικού κράτους. Για αυτή την περίφημη και πολύ πετυχημένη και σωστή ατάκα ρωτήθηκε ο Γιάννης Μπαλάφας. Η κυβέρνηση τώρα. Η κυβέρνηση τι κάνει σε αυτό το ζήτημα. Η κυβέρνηση ούτε καταδικάζει, ούτε καταδίκασε, ούτε αθώνει, ούτε αθώσει. Δεν είναι η δουλειά της αυτή η κυβέρνηση. Η κυβέρνηση τι κάνει. Κάνει κάτι, επιτρέψτε μου να το πω, που δεν έκαναν οι προηγούμενοι. Δηλαδή αφήνει ανεπηρέαστη δικαιοσύνη να κάνει τη δουλειά της. Ναι, κύριε Μπαλάφα, όμως σας θυμίζω ότι ο πρώην Υπουργός Δικαιοσύνης και ακόμη ο σημερινός αναπληρωτής Υπουργός Δικαιοσύνης έξω από το Μέγαρο Μαξίμου είχαν πει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις. Είπανε μια έκφραση αυτό το τράγμα. Είχαν πει για το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεις. Είπανε μια έκφραση αυτό το τράγμα. Τι ωραία που τα περνάει ο Μπαλάφας όλα αυτά. Ήταν μια έκφραση. Αυτό τώρα εντάξει. Και πάει και τελειώνει, πάει στο επόμενο. Γιατί λίγο πριν μιλούσε ότι είναι ανεπηρέαστη η δικαιοσύνη, το ανέκδοτο των ημερών, ότι η δικαιοσύνη είναι ανεπηρέαστη. Αλλά είχε βγει όμως ο Υπουργός, αφού είχε δει τα στοιχεία ως εισαγγελέας και είχε πει, είχε βγάλει πόρισμα ότι είναι το μεγαλύτερο σκάνδαλο από συστάσεως ελληνικού κράτους. Κατά τα άλλα, είναι ανεπηρέαστη η δικαιοσύνη. Ο εισαγγελέας που ακούει τον Υπουργό να λέει όλα αυτά θα λειτουργήσει μετά με άλλο τρόπο όταν έχει βγει περίπου η απόφαση. Από το στόμα του Υπουργού που ήταν και πρώην εισαγγελέας και πρώην αρχηγός της ΚΙΠ, να μην τα ξεχνάμε όλα αυτά. Ο Άδωνης είναι στους επόμενους που από τους 10, δηλαδή αν βγάλουμε τους 4 και το Λοβέρδο 5 που ξέρουμε τι έχει γίνει, είναι στους επόμενους 5, βγαίνει στα κανάλια, υπερασπίζεται την αθωότητά του ή δεν ξέρω εγώ τι άλλο, το κάνει με ωραίο τρόπο, αλλά προχτές που βγήκε στην εκπομπή της Λιμπεράκη το βράδυ ήταν λίγο κουρασμένος ή εκνευρισμένος, διαλέγετε και παίρνετε. Το να παίρνουμε ένα-ένα φάρμακο και να βρίσκουμε άκρη τι έχει κάνει ο Υπουργός. Όχι, εγώ έχω βρει άκρη. Κύριε Γεωργιάδη, δεν τα παίρνουμε ένα-ένα. Στεκόμαστε σε αυτά που αντλούμε από τη δικογραφία. Αλλά ρωτάτε τον κύριο Γεωργιάδη, δεν ρωτάτε μένα. Ναι, αλλά κάτι να πούμε. Δεν θα σταματήσω εγώ, δεν θα φύγω. Δεν έχω κλείσει για σήμερα. Υπάρχει μια διχογνωμία υποτιθέμενη. Την αρχή, παρακαλώ. Θέλω ένα μισό το χωριό. Είμαι και κουρασμένο και βράδυ. Δηλαδή από την αρχή του έτου. Δεν μπορεί να ξοδεύει παραπάνω λεφτά. Αυτό δεν σημαίνει ότι δεν μπορεί να ευνοήσει κάποιον. Θα απαντήσει σε βάρο κάποιον άλλον. Εγώ, αν δεν με αφήσει να κλώσω 1,5 λεπτό, δεν μπορώ. Βασίλη. Είμαι κουρασμένο με βράδυ. Βασίλη, μου αγαπώ, θα τρέφω, δεν μπορώ. Κάποτε λυγίζουν και οι δυνατοί. Επιτέλους, ακούσαμε κάποια φορά να δηλώνει κουρασμένο σε πάνελ. Γιατί το πάνελ είναι το οξυγόνο του. Όπως όλοι γνωρίζουμε, βλέπουμε, παρακολουθούμε, τον ξέρουμε τόσα χρόνια. Οπότε τρεις φορές μέσα σε μία εκπομπή, προχθές το βράδυ, στο Sky, δήλωσε ότι είναι κουρασμένος. Άλλοι λένε ότι ήταν εκνευρισμένος. Αλλά εμείς κρατάμε την πρώτη εκδοχή, την καλύτερη, ότι ήταν κουρασμένος και ήταν και βράδυ και δεν μπορούσε να κάνει αλλιώς. Να γυρίσουμε στα θέματα των ημερών, στο θέμα των ημερών. Σήμερα κυκλοφορεί άλλη μια φωτογραφία. Είναι η κυρία Κουντουρά, που είναι υποψήφια ευρωβουλευτής. Μάλιστα, πριν λίγο ευχαρίστησε και με μήνυμά της τον Αλέξη Τσίπρα που την, δίνει την, που την τίμησε και τη βάζει στο ευρωψηφοδέλτιο. Εδώ έχει περάσει κουτζαμτροπολογία για την Κουντουρά. Και είναι λογικό να σε τιμήσει έτσι, να την τιμήσει έτσι την Κουντουρά, αφού η Κουντουρά στήριξε την κυβέρνηση προδίδοντας το προηγούμενο κόμμα και αλλάζοντας συθέμελα τις όποιες απόψεις είχε για μακεδονικό, για εθνικά και άλλα θέματα. Κυκλοφορεί μια φωτογραφία από το πρωί. Είναι η κυρία Κουντουρά δίπλα στον Αμβρόσιο Καλαβρίτων. Γιατί και αυτή είχε πάει εκεί, είχε ποζάρει. Για αυτή δεν ξέρω αν θα γίνει θέμα. Για τον Κουρουμπλή πάντως έγινε, γιατί ο Κουρουμπλής είναι πασόκος, είναι αριστερός, είναι χρόνια στο ΣΥΡΙΖΑ. Οπότε έχουμε θέματα πολύ σοβαρά. Η επίσημη απάντηση του Κουρουμπλή για το συγκεκριμένο θέμα είναι αυτή που ακολουθεί. Πιστεύω εις ένα Θεό. Πατέρα Πατοκράτορα, ποιητήν ουρανού και γης ορατώνται πάντων και αοράτων. Και εις ένα Κύριον Ιησού Χριστόν τον Υιόν του Θεού, το μονογεννήτον εκ του Πατρός γεννηθέντα προπάντων των αιώνων. Αμβρόσιος ο Χουντικός. Φως εκ φωτός, Θεόν αληθινών, εκ Θεού αληθινού, γεννηθέντα ου ποιηθέντα ομοούσιον το Πατρίδιου τα πάντα εγέννητο. Αμβρόσιος ο Εθνικιστής. Τον διημάς τους ανθρώπους και δια την Μετέρα Σωτηρία, κατελθόντα εκ των ουρανών και σαρκωθέντα εκ Πνεύματος Αγίου και Μαρίας της Παρθένου και να ανθρωπίσατε. Αμβρόσιος ο Χρυσαυγίτης. Αμβρόσιος ο Φασίστας. Άι στο διάλο κι εσύ. Βάλαμε μέσα στο πιστεύω που το λέει ο Κουρουμπλής τις απόψεις, τις διαθέσεις, αυτό που δηλώνει εν πάση περιπτώσει ο Αμβρόσιος ο Φασίστας, ο Χρυσαυγίτης, ο ακροδεξιός, ο ναζιστής, όλα αυτά τα θεωρία του μεταξύ και κάτι άκρος εθνικό και ωφέλιμο για την πατρίδα. Τα βάλαμε όλα αυτά μαζί, αλλά μια που τα βάλαμε μαζί, να ολοκληρωθεί η διαδικασία. Προτιμώ οποιοδήποτε από όλα τα παραπάνω επίθετα, αφού όλα έχουν σχέση με την ειρήνη της πατρίδος, αφού όλα έχουν σχέση με την ειρήνη της πατρίδος, δηλαδή προτιμώ να με αποκαλείτε φασίστα, όχι όμως κατσαπιά. Όχι κατσαπιά, όχι συμμορήτη, όχι άθεο και αριστερό, ούτε αντάρτη και προδότη. Φασίστα ναι, κατσαπιά ποτέ. Τώρα ολοκληρώθηκε η διαδικασία. Λες και κανείς, βλέποντας τον Αμβρόσιο και ακούγοντας αυτά που λέει, θα τον χαρακτηρίσει αριστερό ή αντάρτη. Αν είναι δυνατόν, τέλος πάντων, ο ίδιος διάλεξε, δεν θέλει να τον λέμε όλα αυτά, ότι θα τον λέγαμε, και θέλει να τον λέμε όλα τα υπόλοιπα που τα έλεγε έτσι κι αλλιώς ο λαός όλα τα υπόλοιπα. Φασίστα τον ανέβαζε, φασίστα τον κατέβαζε, του αξίζει. Αυτό ακριβώς είναι, το υποστηρίζει πολύ καλά, δεν είναι καθόλου κόντρα ο ρόλος. Απόλυτα ταιριαστό με αυτό που εκπέμπει ο ίδιος, αυτή τη συχαμάρα που νιώθουμε γενικότερα. Για διάφορα πράγματα και κυρίως για φασίστες, τη νιώθουμε και για τον Μητροπολίτη Άγιο κατά τα άλλα, στους κόλπους τους ανώτερους της Εκκλησίας της Ελλαδικής, Αμβρόσιο, ο παπάς, όχι ο παπάς ο παπάς, ο παπάς ο υπουργός, ο Νίκος ο παπάς, μιλάει για τον Παπαγγελόπουλο. Δημήτρης Παπαγγελόπουλος στο Μέγαρο Μαξίμου, σκάνδαλο μεγατόνων, το μεγαλύτερο σκάνδαλο που έχει υπάρχει, 10 πολιτικά πρόσωπα και ξαφνικά φαίνεται λοβέρδος στο τέλος. Ήταν λίγο υπερβολική η εκτίμηση αρχική. Όχι για το μέγεθος σκανδάλου, για την εμπλοκή πολιτικών προσώπων. Κοιτάξτε να δείτε εδώ πέρα, εμείς δεν κάναμε κάποια εκτίμηση στον αέρα. Υπήρξε μια εξέλιξη δικαστική. Αυτή ήρθε κατά τα προβλεπόμενα στη Βουλή. Όλα γίνονται πάλι κατά τα προβλεπόμενα και αναμένουμε να δούμε τι θα γίνει. Τώρα εντάξει, κάποιοι βιάζονται να μιλήσουν για σκευωρίες, ότι κατέπεσε η κατάσταση και ότι δεν υπάρχει κανένα ζήτημα. Και... καλά, ο Παπαγγελόπουλος το έχει απογειώσει το θέμα. Εντάξει, για να καθίστε να δούμε τι θα βγει και να δούμε μήπως προσπάθησε και να το προσγειώσει κιόλας. Τι δηλαδή, δεν είναι μόνο το μεγαλύτερο σκάνδαλο από την σύσταση του ελληνικού κράτους και μετά. Αυτό είναι μια προσγειωμένη δήλωση που έκανε ο κ. Παπαγγελόπουλος σύμφωνα πάντα με τη λογική του Νίκου Παπά. Σήμερα το πρωί βγήκε και τα έλεγε αυτά στο Open. Είναι πολύ ωραίο όλο αυτό που λένε. Το λέει και ο Μπαλάφος, το λένε πολλοί ΣΥΡΙΖΕΙ, ότι εμείς δεν παρεμβαίνουμε στη δικαιοσύνη. Ό,τι μας έστειλαν από τη δικαιοσύνη το ψηφίσαμε στη Βουλή. Παραπέμψαμε τους 10, δύο πρώην πρωθυπουργούς και 8 υπουργούς. Έτσι έπρεπε να γίνει. Σαν να μην ξέρουν τίποτα, σαν να μην είχαν ασχοληθεί πριν καθόλου. Σαν να μην είχε δει ο Παπαγγελόπουλος με την εμπειρία του τα στοιχεία και έβγαλε συμπέρασμα. Ότι γίνονται έτσι. Είναι μια δικαιοσύνη, ένας θεσμός ανεξάρτητη εντελώς. Ό,τι στέλνει στη Βουλή το αντιμετωπίζει εκείνη τη στιγμή η Βουλή, χωρίς να ξέρει το πλειοψηφόν κόμμα, χωρίς να έχει κάνει καμία στρατηγική, χωρίς να έχει επεξεργαστεί σχέδια εξόντωσης αντιπάλων, ανεξαρτήτως αν αυτοί είναι εμπλεκόμενοι, δεν είναι, και πώς όλο αυτό θα γίνει, και τα παρουσιάζουν, σύμφωνα με τη φράση του Νίκου Παπά, όλα γίνονται κατά τα προβλεπόμενα. Τόσο απλά και τόσο ωραία, σαν απευθύνονται σε ηλίθιους. Ή απευθύνονται. Θα το δούμε. 2-11-200-8-200, ανάλογα τι νιώθετε, πάρτε τηλέφωνο. Θέλουμε κυρίως αυτούς που δηλώνουν και νιώθουν ηλίθιους. Δεν θα το παραδεχτείτε, αλλά θα το καταλάβουμε στην πορεία. Πάρτε τηλέφωνο, σας περιμένει, έχει μια αγάπη σε αυτούς κυρίως. Ο Αποστόλης που είναι στην τηλεφωνική γραμμή. Εδώ έχουμε ηλεκτρονική διεύθυνση, η οποία είναι studio@papakirialfm.gr. Έχουμε και site που είναι το ελληνοφρένια.net.gr. Εκεί μας ακούτε τώρα, αλλά και μετά ηχογραφημένους. Έχουμε και στο YouTube το official που είναι το ελληνοφρένια. Και από κάτω μπορείτε να κάνετε και εγγραφή και να πάρετε μέρος στο chat. Βλέπουμε κάποιες απόψεις όποτε προλαβαίνουμε. Και αν είναι κάτι καλό, το αναφέρουμε. Ο Λάσκαρης Αγοραστός ρυθμίζει τον ήχο. Και με τον Παναγιώτη Κουρουμπλή, αλλά χωρίς την κυρία Κουντουρά, που και αυτή έχει φωτογραφία και μέσα στην τρελή χαρά. Με τον Αμβρόσιο θα πάμε στις επόμενες διαφημίσεις. Και εις το Πνεύμα το Άγιον, το Κύριο, το Ζωπιόν, το εκ του Πατρός εκπορευόμενο, το Συμπατρί και Υιό συμπροσκυνούμενο και συνδοξαζόμενο, το λαλήσα δια των προφητών. ΣΥΡΙΖΑ. Εις μίαν, Αγίαν, Καθολικήν και Αποστολικήν Εκκλησία, ομολογώ εν βάπτισμα εις άφεσιν αμαρτιών. ΣΥΡΙΖΑ. Η ελπίδα έρχεται. Προσδοκώ Ανάσταση νεκρών και ζωή του μέλλοντος αιώνος. Αμήν. Εμείς κάθε μέρα καθαρίζουμε. Σε τρεις κινήσεις. Ψεκάστε, σκουπίστε, τελειώσατε. Χόρε μάνα μου! Θα κλάψουνε μανούλες με την Οβάρτης, πιστεύω. Παναγία μου! Έχουν γίνει βήματα, βγήκαμε από τα μνημόνια, δανειζόμαστε. Μα το κοίταγα προχθές και μου έκανε εντύπωση. Το πενταετές μας είναι χαμηλότερο από των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι χαρούμενος ο Νίκος Παπάς, γιατί το πενταετές μας είναι χαμηλότερο από αυτό των Ηνωμένων Πολιτειών. Τόσο ψηλά και τόσο καλά έχει πάει η Ελλάδα, νομίζω αυτό είναι βασικό κριτήριο για να ψηφίσει κανείς ΣΥΡΙΖΑ. Θα σας ρωτάνε γιατί ψηφίζετε ΣΥΡΙΖΑ, όλοι. Γιατί ψηφίζουμε ΣΥΡΙΖΑ, γιατί το πενταετές μας είναι χαμηλότερο από των Ηνωμένων Πολιτειών. Είναι ένας λόγος που είμαστε τόσο πολύ χαρούμενοι σε αυτόν τον τόπο και έχει και αντανάκλαση όλο αυτό, αντίκρισμα στην καθημερινή ζωή όλων μας. Είναι ωραίο το στρίμωγμα και το ξινό που βγαίνει στο πρόσωπο του Νίκου Παπά όταν τον ρωτάνε για τον Πετσίτη. Θα μου επιτρέψετε να επιμείνω στο θέμα Πετσίτη. Εμφανίζεται ένας άνθρωπος, φίλος σας, συμμαθητής σας, να είναι στο Μέγαρο Μαξίμου. Ξαφνικά αυτός ο άνθρωπος βρίσκεται με πολλά περισσότερα χρήματα. Αυτό είναι θέμα κατά τη γνώμη σας. Αν συνέβαινε στον κύριο Μητσοτάκη αυτό. Ήταν ο φίλος ο κύριος Τάδε, φίλος του κύριου Μητσοτάκη. Θα λέγατε ότι κάτι πρέπει να κάνει. Στον κύριο Μητσοτάκη αυτά που συμβαίνουν είναι εξωπραγματικά. Στον κύριο Μητσοτάκη συμβαίνουν δάνεια τα οποία δεν αποπληρώνουν ποτέ. Στον κύριο Μητσοτάκη συμβαίνουν χρηματοδοτήσεις από offshore. Στον κύριο Μητσοτάκη καταδικάζονται συνεργάτες του για παιδεραστία. Και εδώ πέρα σηκώνουν ένα θέμα με κάποιον άνθρωπο ο οποίος πέρασε από κοντά μας και έφυγε. Η ψυχρή ανάλυση είναι ότι αυτός ο άνθρωπος δούλεψε στον ιδιωτικό τομέα και μάλιστα σε εταιρείες οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Ήταν ένας επιτυχημένος επιχειρηματίας, λέτε εσείς. Δηλαδή, αυτό σας καθόλου δεν θα το σχολιάσω αυτό. Εξηγώ. Δούλεψε σε εταιρείες οι οποίες συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση. Έκανε τις επιλογές του και από εκεί πέρα τίποτα. Προκομμένος ο Πετσίτης. Προκομμένος. Ξεκίνησε από το ΣΥΡΙΖΑ, αλλά δεν έμεινε εκεί. Να είναι ένας τυχαίος τυχάρπαστος μέσα σε όλη αυτή την ιστορία με τα πολιτικά. Ανοίχθηκε στον ιδιωτικό τομέα. Συγκρούστηκε. Πήγε σε εταιρείες που συγκρούστηκαν με την κυβέρνηση και του πήγε πάρα πολύ καλά. Να κρατήσουμε αυτό. Κάπως έτσι, όπως το λέει και ο Νίκος Παπάς, πέρασε από κοντά μας και δεν ακούμπησε, συμπληρώνουμε εμείς. Γεια σου, Αποστόλη μου. Γεια χαρά. Συμφωνώ με όλα αυτά που είπε ο Θήμιος τώρα για τα σκάνδαλα. Αλίμονο. Συμφωνώ και χρειάζεται ο λαός να αγωνίζεται για τα δικαιώματά του. Να αγωνίζεται, να βγει στους δρόμους. Σηκωστά σου για τα δικαιώματά σου. Σηκωστά σου για τα δικαιώματά σου. Αυτό χρειάζεται. Και εγώ ανήκω μέσα σε ένα σκάνδαλο που είπε. Στον 50 που ήρθε στα μούτρα του η ανεργία. Αυτό είναι σκάνδαλο. Αυτό είναι σκάνδαλο, όντως. Που βέβαια για αυτό το σκάνδαλο δεν θα γίνουν προακριτικές και τέτοιες. Ακριβώς, αγόρι μου. Και δε και τα λοιπά. Εκεί είναι άλλο θέμα. Βρεσί κουστά σου για τα δικαιώματά σου. Όπα, ο Οπα τσάμπα, οπα. Οπα. Οπα τσάμπα, οπα. Έλα ρε φιλαράκι μου καλό. Λοιπόν, είχα φτιάξει ένα ωραίο ποιηματάκι να σου πω, αλλά μόλις άκουσα το κατάλογο να πούμε του Καλαμούκη. Συγχαρητήρια στην ομάδα, συγχαρητήρια στο Θήμιο, σε σένα. Μπράβο ρε παιδιά, δεν θέλω να πω τίποτα άλλο, τα είπατε όλα με αυτό το κατάλογο. Πρέπει να τον εβάζουμε κάθε μέρα, να τον ακούμε. Μπας και συνειδητοποιήσουμε στο τέλος πόσο μαλάκες είμαστε ακόμα. Φιλιά στα κολομέρια, αδερφέ, συνεχίστε έτσι. Μας καμπώνετε ρε πούδιδες. Φιλιά, γεια. Έλα, γεια. Ξεκίνησε να πω συγχαρητήρια για την παράσταση στη Λάρισα, αλλά με συνεπήρε ο Θήμιος με τα σκάνδαλα τώρα. Έλα τώρα με τις μαλακίες που ασχολείσαι, πες για την παράσταση. Η παράσταση ήταν απίστευτη, ήταν πάρα πολύ καλή. Είχα καιρό να διασκεδάσω έτσι, να στοχαστώ, να αφισβητηθώ, να μάθω, να ζοριστώ λίγο. Και άμα δεν ήξερα κάτι, το έμαθα. Ζορίστηκες, μανάρι μου. Ε, τι, δεν ζορίζουμε. Κάθε φορά που συμβαίνουν τα ίδια και τα ίδια, να τα βλέπεις από έναν άνθρωπο να τα λέει και οι άλλοι να αγνοούν, ναι, να είμαστε η εξαίρεση από τον κόσμο, να έχει γίνει συνήθεια όλη αυτή η αδικία και να πρέπει να υπάρχει μια παράσταση σε όλα αυτά για να μπορούν να τα πούνε κάπου ελεύθερα. Δεν είναι λίγο ζόρι. Είναι αυτό διασκέδαση, παιδάκι. Πέρασε καλά εσύ το Σάββατο που ήρθες. Κάτσε σπίτι σου καλύτερα. Αυτή είναι η διασκέδαση. Άμα δεν μπορείς λίγο να νιώσεις, πώς να μην διασκεδάσεις. Αλλιώς κάθεσαι και μένεις κλεισμένος. Σωστό και αυτό. Και τώρα θα καταλήξουμε ότι δεν είχες έρθει. Είχα έρθει. Α, εντάξει. Έλα, το γλάνιο τελειβεράσι μου. Και τον νου σου έχουμε την απεργία αύριο. Και ήθελα να ρίξω δύο συνθήματα. Το ένα είναι Courier Delivery εξωτερική. 11 Απρίλη δεν βάζουμε κουτί. Δεν κάνουμε την πάπια. Και το δεύτερο είναι επειδή έρχονται και εκλογές. Ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει δεξιά. Όπως δεν θα ξεχνά και τι σημαίνει αυτή η αριστερά του κόλου. Έχεις ένα δίκιο. Αυτό. Έχεις ένα δίκιο. Για να το πούμε πιο σωστά, ο λαός δεν ξεχνά τι σημαίνει κρυμμένη δεξιά. Ναι. Ισχύουν ναι, και τα δύο συνθήματα. Πολύ καλό, πολύ καλό. Έτσι για να πιάσει και τον Κούλι και τον Τσίπρα. Πόσο μπορεί παραπάνω να μας αναπτερώσει το ηθικό αυτός ο Θήμιος? Πόσο? Τι μπορεί να κάνει παραπάνω για μας? Του έχετε μεγάλη υποχρέωση, να τα βλέπετε εσείς. Και σε εσάς, και σε εσάς. Το ξέρω, αλλά είμαι σεμνός, εγώ είμαι ταπεινός. Ευχαριστώ πολύ, πάρα πολύ. Σας αγαπώ. Συγχαρητήρια στο Θήμιο. Θα του τα πω, γιατί όμως. Και αυτά που είπε σκάνδαλο είναι, σκάνδαλο είναι. Μόνο που με στενοχώρησε που είπε ότι σκάνδαλο είναι και εγώ που τα λέω. Μπράβο που τα λέτε. Και ένα έχω να σας πω, δύο έχω να σας πω. Σας ευχαριστώ που βγάλατε το χυλό από το μυαλό. Και αφετέρου, αυτό όπως τελειώνει ο Μπογιόπουλος στις εκπομπές του. Ψυχή βαθιά να έχετε. Γεια. Να, καλά. Έχουν γίνει βήματα, βγήκαμε από τα μνημόνια, δανειζόμαστε. Μα το κοίταγα προχθές και μου έκανε εντύπωση. Το πενταετές μας είναι χαμηλότερο από των Ηνωμένων Πολιτειών. Τα καλά νέα πρέπει να λέγονται, γι' αυτό εμείς το επαναλαμβάνουμε για να το μάθουμε. Θα ξαναπούμε για την ξυνήλα που έχει ο παπάς, όταν το ρωτάνε για τον Πετσίτη. Με τον Πρωθυπουργό το θέμα του Πετσίτη το συζητήσατε. Τι σας είπε ο Πρωθυπουργός? Αναλυτικά το έχουμε συζητήσει. Με τον Πρωθυπουργό συζητήσαμε, όπως συζητήσαμε και με τον κυβερνητικό εκπρόσωπο και στις σκέψεις μας. Ο κυβερνητικός εκπρόσωπος έχει τοποθετηθεί δημόσια. Πρόκειται ένα μη θέμα και στη Βουλή και στα briefing και προχωράμε παρακάτω. Αυτό που είπε προχθές, δεν ήξερα ποια είναι η σχέση του κ. Παπάμε με τον κ. Πετσίτη, ήταν μια ατυχής δήλωση. Αυτό που είπε προχθές, νομίζω το χρησιμοποίησε η Νέα Δημοκρατία για να δημιουργήσει ένα θέμα και ο Δημήτρης απάντησε με τον τρόπο που έπρεπε. Όπου Δημήτρης είναι ο Τζανακόπουλος, για να μην ξεχνιόμαστε. Αυτά τα ωραία από τον Πετσίτη και τα υπόλοιπα, προφανώς όλη την προεκλογική περίοδο, όπως όποιο πάνελ πηγαίνει, θα του κοτσάρουν και ένα Πετσίτη και θα πρέπει να απαντάει συνεχώς. Αυτά που δεν θέλει, του έχουν συμβεί, αυτά που δεν θέλει, στα καλά καθούμενα. Λαός μέρος Β'. Άκουσα το Θήμιο έτσι που έλεγε όλα αυτά περί σκανδάλων και που είχε έτσι στο μυαλό ότι πέρα από το σκάνδαλο που μπορεί να υπάρχει στο ευρύτερο κοινό και το τι μπορεί να συμβαίνει στη κοινωνία και να το βλέπουμε όλοι σαν σκάνδαλο, υπάρχουν και τα ατομικά. Επειδή σας ακούω πολλά χρόνια, ακούω έτσι διάφορους που βγαίνουν και μιλάνε και ακούω και ένα φίλο μου εκεί πέρα κάπου στην κεντρική αιδεία. Ξεσκεφτόμουν ότι ήταν σκάνδαλο το γεγονός ότι όταν με τραμπουκίζανε με ένας βουλευτής της Χρυσής Αυγής μετέπειτα, κανείς από αυτούς που τώρα βγαίνουν, παίρνουν τηλέφωνο και διαβάζουν στο Wikipedia διάφορα, δεν γύρισε να μιλήσει. Όπως επίσης και κανείς τότε που κάνανε πορείες στο Αλιβέρι για διάφορα θέματα και μόνοι που κάνανε πορείες τότε ήταν αυτοί του Κουκουέ. Όλοι αυτοί που σήμερα διαβάζουν το Wikipedia τότε καθόταν στις καφετέρειες και κάνανε κριτική εύκολη. Θεωρώ, ρε παιδί μου, ότι αυτό είναι λίγο σκάνδαλο, ξέρω εγώ, έτσι όπως το σκέφτομαι στο δικό μου κεφάλι. Και για όλους εμάς που καθόμαστε αυτή τη στιγμή στον καναπέ και θεωρούμε όλα αυτά ότι είναι σκάνδαλο, αλλά δεν κάνουμε τίποτα και περιμένουμε πάλι κάποιος να μας σώσει. Τις τελευταίες ημέρες ο Θήμιος κεντάει. Έχει κάνει κάτι σεμινάρια κεντήματος. Σφάζει με το γάντι. Με λόγο αιχμηρό και. Ναι, γλύψε λίγο ακόμα, γλύψε, γιατί μας είχε λείψει λίγο γλύψιμο. Έστε διάλα. Ο σημερινός λόγος, συνεχίζω, για το τι είναι σκάνδαλο, απλώς καταπληκτικός. Έχω μία ευχάριστη είδηση και μία πορεία. Η ευχάριστη είδηση πρώτα, λοιπόν, παντρεύονται και Κικίλιας και Μπαλατσινού. Τα άμαθα, τι στο διάλο έγινε, δεν είχαν χωρίσει. Αυτό το παλικάρι που το γλωσσοφάγατε ότι χώρισε. Το φάγανε, το φάγανε. Ήταν η είδηση τη χρονιά, χάθηκε και ξανά η είδηση τη χρονιά. Πότε παντρεύονται? Τον Ιούνιο. Ε, άντε μωρέ, και αυτό θα γίνει καμιά στραβή, μην το θάψουνε γαμπρό. Στο ράφι, και αυτό κρίμα είναι. Αυτή έχει κάνει το γάμο τη, έχει κάνει τα παιδιά τη. Βέβαια, βέβαια. Αυτό δεν το λυπάσαι, δηλαδή σκέψου πόσα κακά. Δηλαδή είναι όλο αυτό που είναι ο Κικίλια που βλέπει και είναι κακό από μόνο του. Φαντάζομαι. Είναι στη Νέα Δημοκρατία και ανήπαντρο, πόσα κακά. Να είναι και μόνο του. Όχι. Κάπου να αλλάξει το feng shui που λέμε. Για πες μου κάτι, γιατί δεν λέτε την αλήθεια για το ελληνικό διαστημόπλοιο και τους Έλληνες που θα πατήσουν στο διάστημα και γιατί λοιπόν. δεν συμφέρει αφενός, αφετέρου, δεν αργεί ώρα που θα ανοίξουν οι πρώτες καφετέρειες εκεί πέρα θα δεις. Το Island, το ένα, το άλλο. Δεν μου λες, αγοράκι μου, να πούμε, ο Λιακόπουλος εδώ και πόσα χρόνια να πούμε έχει δείξει ότι έχουν πάει οι Έλληνες. Α, ναι, η Ελ. Αλλά είστε νεφέλη. Με δελφικό έψιλον επάνω. Έτσι, έτσι, μπράβο. Αλλά δεν τα λέμε αυτά, δεν συμφέρουν. Δεν τα λέτε, δεν συμφέρουν, το ξέρω. Λες να είναι Σιριζέος ο Λιακόπουλος τελικά, να μην τον είχαμε πάρει πρέφα. Ο Λιακόπουλος είναι τα πάντα. Αυτό λέω, το ίδιο λέω κι εγώ. Ναι. Και ο ΣΥΡΙΖΑ τα πάντα είναι, δεν είδες. Ό,τι νοσηρό έχει βγάλει η κοινωνία, το μαζέψανε εκεί μέσα. Τα μισά νοσηρά είναι μέσα στο ΣΥΡΙΖΑ μαζεμένα, τα άλλα μισά στον Κυριάκο. Μετά τον νυν δήμαρχο της Πάτρας που είχατε φωνάξει, ελπίζω ότι θα φωνάξετε Χρυσανθακόπουλο και Νικολόπουλο. Αλίμονο. Και μόνο για το σατυρικό του πράγματος. Ποιο σατυρικό? Του πράγματος. Με τον Νικολόπουλο. Σε παρακαλώ. Για το χριστιανικό έστω. Έχω μάθει, λέει, θα πάρει ο Νικολόπουλος μαζί του το Χριστοπιστία στο ψηφοδέλτιο. Αυτό που είναι στην πλατεία Συντάγματος. Ο Χριστοπιστίας, αυτός που έχει τις ταμπέλες. Τι είναι αυτός, δεν το ξέρω. Έλα, κατέβα Σύνταγμα, ξεκόλα. Ναι. Ναι, γεια σας. Γεια σας. Πού το Αποστόλη. Ελληνοφρένεια, παρακαλώ. Ελληνοφρένεια, ειδική. Ναι, ίδια. Α, χάρηκα. Κι εγώ, τι θέλετε. Αυτό, η χαρά ήταν μόνο. Με ένα κόμπο ή σκέτη. Με τούτα και με τα άλλα, όπως λέμε κάθε Παρασκευή, φτάσαμε στο τέλος γιατί ακολουθούν οι παραγγελιές, οι αφιερώσεις του λαού όπως τις αποκαλούμε εμείς. Μας πάνε στο μαγκαζίνο. Τα υπόλοιπα τη Δευτέρα. Γεια σας. Θέλω παραγγελιά την Παρασκευή. Θα μου βάλει τον Κάκαλο να λέει παρουσιά σου. Τον Κάκαλο. Τον Κάκαλο, ναι, και μετά θα βγει ο Μητσοτάκη και θα λέει το όνομά του. Και μετά θέλω τον Τάνο Αυγούστη πάλι από την αεροπορία που θα λέει ειδικότηση τη πτήση οδικών πτηνών. Και μετά θα βάλει εκεί το Κυριάκο Μητσοτάκη από το pet shop που είχε πάει, που έλεγε τι είναι αυτό ο παπαγάλο, τι έλεγε εκεί πέρα. Και θα κλείσουμε με το τόπε παπαγάλο, νομίζω του Ζωηδάκη είναι αυτό. Γεια. Για παρουσιά σου, εσύ. Γεια σου. Είμαι ο Κυριάκο Μητσοτάκη. Ειδικότηση τη πτήση οδικών πτηνών. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος είναι αυτός? Αν του πω δηλαδή ψήφισε Κυριάκο να το πει όχι. Ε, θα δυσκολευτεί λίγο. Τι να το πείτε εσείς? Βρε και μου λέει ο παπαγάλος, μες στο σπίτι μπαίνει κι άλλος. Μες στο σπίτι μπαίνει κι άλλος, ένας παπάς πολλά μεγάλος. Γιώργο, μάνα, μη μου πεις πως πίστεψες στον παπαγάλο γιατί θα τρελαθώ. Τι είναι αυτό ο παπαγάλος είναι αυτός? Πες πως γεννιέσαι και έχεις λεφτά, σπίτια και κότερα και εξοχικά, και πως ανήκεις στην κατηγορία εκείνη που λέμε καλή κοινωνία. Πρωτόδες το φως σε κάποια κλινική, μα φυσικά και ιδιωτική. Πήγε στα νήπια και τα προνήπια και γενικά τα ξεκίνησε σύντια. Ύστερα ήρθε εκείνη η ώρα που για τα σχολεία σου λένε προχώρα. Για να λάβεις μόρφωση που να είναι όσια και πως τα μάντεψες όχι δημόσια. Για να στο κάνω και συγκεκριμένο, πες ότι σου γράφε το πεπρωμένο. Να ζήσεις Αθήνα, Λονδίνο, Παρίσι και γενικότερα κάπου στη Δύση. Να πας στα καλύτερα πανεπιστήμια, να συναναστρέφεσαι την ακαδημία και την ελίτ την οικονομική, πολιτική και καλλιτεχνική. Έσπαγα το κεφάλι μου, αλλά τελικά το βρήκα. Ποιος θέλει για το Μακεδονικό και τις πρέσπες για τη συμφωνία? Ποιος? Βάλε την Παρασκευή την αφιέρωση, τη φάσα που έχεις κάνει με την υπάλληλο στο Υπουργείο Εξωτερικών που τη λες στο τέλος, εσύ διαχειρίζεσαι το Μακεδονικό. Το βρήκα, τα κατάφερα. Έλα, γεια. Να είσαι καλά. Γεια σας. Γεια. Ναι, με ακούτε? Ναι. Παρακαλώ, θα ήθελα το τμήμα για το δώσε σύνθημα που είχατε. Το δώσαμε. Το δώσατε. Το σύνθημα. Ποιο είναι? Δεν βγήκε ακόμα, αλλά το δώσαμε. Πού θα ενημερωθούν οι ενδιαφερόμενοι αν έχουν κερδίσει? Να, εδώ σε εμάς. Πατήστε το 5. Ευχαριστώ. Μ' ακούτε? Ναι, ναι, βάζω το 5. Ναι. Δεν απαντάει. Ξαναπροσπαθήστε. Παρακαλώ. Ναι, παρακαλώ. Θα ήθελα να ρωτήσω για το δώσε σύνθημα. Από πού καλείτε? Τι σχέση έχει, από Υπουργείο Εξωτερικών είμαι, δεν έχει σχέση. Από Υπουργείο Εξωτερικών? Καλά, ιδιώτης είμαι, απλώς καλό απ' έξω. Αχα, απαντήστε το 6. Ευχαριστώ.